ulica miasta, pode mną asfalt, nade mną światła, nocna barwa, schodowa klatka, za rogiem skandal, we mnie muzyka, słowa chwytam, ja i ekipa, 7-1 Wrocław, freestyle na beatboxach, chłopak sprawdź to, rap to hardcore, ziomą z dedykacją, idę przez miasto z gracją, nie daną przez Margaret Astor, bardziej jak Fred Astor, mam tu szansę, pozdrawiam bandę, LG Bandito, z tą ekipą w konekcjach jest dane przetrwać, na osiedlach, gdzie każdy mieszka, ulica uczy pokrewieństwa przy zaciśniętych pięściach, w rozmowie pogrążeni, nie wyrwiesz korzeni, nigdy inny niż wy, ukryty w mieście krzyk, z niejednym biw za stare błędy, z kimś kogo było się pewnym, teraz inne towarzystwo, z domu nazwisko, nie tylko byłem w stanie wynieść, wiem kim byłem, wiem kim jestem, dla prawdziwych respekt. Nieco świcie, pusty kieliszek, duet przy litrze. Chryste, chcę mało, gdy ludzie chcą więcej. Ja jak samotny jazzman, który w kółko gra jedną melodię. Jakbym miał prośbę i czekał na koniec, pytany co jest, mówi okej. Tylko szybko polej, bo trzeba zabić smutek. Na każdym rogu masz kurwę, wytapetowane niunie, co mają tupet. Gdzieś płynie ta muzyka, siedzę głową, kiwam. Ona jest inna, jakaś miła, ciepła. Słyszysz ten akord? Wiesz, najciemniej jest pod latarnią. Puste jest w moim sercu, brak przeżyć. Od ludzi albo odszedłem, albo poszli się pieprzyć. Za zabawą i pieniędzmi chciałbym poczuć zapach mięty. W miejscu, gdzie gówniarze biorą deprim, w miejscu, gdzie rządzi pieniądz, gdzie czujesz fetor. Polskie ghetto, spirytus mety, na podłodze bety, życie na kredyt, który później trzeba będzie spłacić. Co drugi kryminał, zakład poprawczy, naoglądałem się już tatuaży. Kocham wolność, widzę kraty, na psiaku moje miejsce i mój azyl. Bloki, cienie na murach, tomy, ulica uczy pokory, teraz odporny na wszelkie przeciwności. Poezja ulicy pełna radości, pełna łez gorzkich, życie ludzi prostych. Góry problemów, chmury pełne deszczu, już nie ma z nami wielu, dlatego wciąż stoję na przejściu. Czekam na swoją kolej, by pójść na drugą stronę, tych dni nie da się zapomnieć. Cięty, uliczny język, ciężkie stopy, trzaski werbli z okien kamienic. Podrywanie dziewczyn, granie w kosza, boisko, gdzie leciał tylko hip-hop, naszym miejscem spotkań. Dorastanie, pierwsze teksty pisane na kolanie, na ławce razem z Michałem, gadanie o rapie. To co widzę, ulica, pierwsze nagranie na piwnika. Ulica jest etapem życia, przez który trzeba przejść, bagaż doświadczeń wynieść. Nauki prawdziwe, z tego się nie wyrasta. Wciąż ci sami znajomi, wciąż pod nogami asfalt, widma mojego miasta. Ulica językiem wszechświata.